गाली सोनी सोनी अखियों वाली दिल दे जाए दे जा रे हमको तू गाली हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने हैं हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने कुड़िए जो कर ले पूरा बदन तेरा रंग दिया मैं सूली पे चढ़ जावा तू बोल अभी मर जावा दिल एक दिन मिल जाने हैं हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने नजदीक बड़ी है आलग जा गले तो किसी बहाने से बहाने से बहाने से बड़ी मस्ती तुझे चढ़ी है हर लड़की दूर खड़ी है मैं आ गई फिर भी तेरे बुलाने से बुलाने से सोच कर था तुझे आना आकर वापस ना जाना हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने हैं ये आशिक लुटे जाने हैं दिल सब दे टूटे जाने हैं क्या कोई खुशी, पुरवा का झोंका है, एक आए एक जाएगा, क्यों दिल को रोका है। इस दिल को हमने नहीं, हमें दिल ने रोका है, कोई बता दे जरा क्या सच क्या धोखा है। ये दुनिया सारी बड़ी है प्यारी, यही एक सच है, ये सब रंग बड़े सुहाने हैं, हम तेरे दीवाने हैं, हम आशिक मस्ताने।